MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Hakerzy wykradli dane Polskiej Agencji Antydopingowej. Wiek emerytalny nie zostanie podniesiony, mówi minister funduszy. Już ponad 12 ton śniętych ryb wydobyto z kanału Gliwickiego. Polska Agencja Antydopingowa padła ofiarą ataku hakerskiego. Jak informuje, doszło do ujawnienia należących do niej danych. Nie działa strona internetowa agencji. Ustalenia wskazują, że za atakiem stoi grupa wspierana przez służby wrogiego państwa. Agencja zapewnia, że podjęła niezbędne kroki, by zabezpieczyć systemy. O sprawie poinformowano policję, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Ministerstwo Sportu. Nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, nie ma takiej woli politycznej, powiedziała w Polskim Radiu minister funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że obecny rząd stara się zachęcić, a nie zmusić do pracy osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Wskazała na dwa kierunki zachęt. Pierwszy kierunek zachęt jest taki, żeby aktywizować, znowu zachęcać, dawać możliwość także młodym pokoleniom do pracy. I tutaj się bardzo dużo zdarzyło. Po pierwsze babciowe, po drugie 100 tysięcy mniej niż w żłobkach, jeśli chodzi o starsze pokolenia. To są kluby cyfrowe. To jest super ważne, bo widzimy także z badań, że ta bariera kompetencji cyfrowych bardzo często powoduje, że ludzie, którzy w sumie chcieliby dłużej pracować, czują, że nie są w stanie podołać, no bo wchodzą te nowe rozwiązania cyfrowe. Minister dodała, że jeśli nic nie zrobimy, przyszłe emerytury będą znacznie niższe. Prognoza ZUS, jak mówiła, to nawet 23% ostatniej pensji. Ponad 550 razy interweniowali strażacy w związku z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Najpoważniejsza sytuacja była na południu kraju. Tam do zgłoszenia można było liczyć w setkach, mówi Beata Wiączek z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej w województwie śląskim, opolskim i warmińsko-mazurskim. Te działania głównie polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych, udrażnianiu przepustów i wypompowaniu wody z piwnic i z zalanych posesji. A w związku z zagrożeniem burzami komendanci dwóch obozów harcerskich na terenie województw śląskiego i świętokrzyskiego podjęli decyzję o ewakuacji. Burmistrz Nagasaki zaapelował o rezygnację z broni jądrowej. O 11:02, czyli w chwili, gdy 79 lat temu Amerykanie zrzucili na to japońskie miasto bombę atomową, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar. W deklaracji pokojowej burmistrz Nagasaki Shiro Suzuki stwierdził, że przywódcy państw dysponujących bronią jądrową muszą sobie uświadomić, iż samo istnienie tego typu uzbrojenia stanowi coraz większe zagrożenie dla ludzkości, zwłaszcza w sytuacji zwiększającego się na świecie napięcia. 79 lat temu, informując Amerykanów o zrzuceniu bomby atomowej, prezydent Harry Truman przypomniał, że to Japończycy rozpoczęli wojnę. Saciko Matsuo, która przeżyła eksplozję, zapamiętała dochodzące zewsząd błagania o pomoc. Wyjaśniając przyczyny kapitulacji, cesarz Hirohito stwierdził, że w związku ze stosowaniem nowego rodzaju broni, kontynuowanie walk doprowadziłoby do unicestwienia narodu japońskiego. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. 9 sierpnia 1945 roku w efekcie zrzucenia przez Amerykanów bomby atomowej na Nagasaki zginęło około 74 tysięcy osób. Trzy dni wcześniej w ataku jądrowym na Hiroshimę zginęło 140 tysięcy ludzi. 12,5 tony śniętych ryb odłowiono do tej pory ze zbiornika Dzierżno-Duże i z kanału Gliwickiego. To kolejny dzień działań w tym rejonie. O szczegółach Joanna Opas. Tylko wczoraj ze zbiornika Dzierżno-Duże i sekcji 4 kanału Gliwickiego odłowiono niemal 5,5 tysiąca martwych zwierząt. Dziś działania mają być kontynuowane. Procedurę powiadamiania w ramach Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry uruchomiono 3 sierpnia po tym, jak wpłynęło zgłoszenie o ujawnieniu śniętych ryb. Wtedy też stwierdzono wzrost liczebności tzw. złotej algi w wodach tego zbiornika. Od 5 sierpnia obowiązuje także rozporządzenie wojewody o zakazie korzystania z wód Dzierżna-Dużego oraz 4 sekcji kanału Gliwickiego. Dziś w Katowicach spotkanie z udziałem wiceministra infrastruktury. Ziggy Zana, Barok i Abelia znajdą się wśród gwiazd aukcji Pride of Poland. W Janowie Podlaskim rozpoczynają się Dni Konia Arabskiego. Doradca prezesa stadniny w Janowie, Marek Trela, mówi, że konstruowanie stawki aukcyjnej jest trudne. Ona musi zainteresować klientów, musi mieć swoje gwiazdy, te droższe konie, te średnie i te niższej jakości. Teraz wybranie ze stada klaczy w stadninie czy ogierów również polega na tym, żeby było to efektem jakiejś myśli przewodniej, żeby to było częścią pracy hodowlanej. Wiadomo, że są konie, których za żadną cenę nie powinno się sprzedawać. Nasza decyzja była taka, że muszą zostać w hodowli i zostawić potomków, a są takie, które można zastąpić. Aukcja w niedzielę odbędzie się po raz 55. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie burza. W Zakopanem 19 stopni, w Helu i Rzeszowie 23, w Augustowie 24, w Krakowie, Gdańsku i Szczecinie 25, w Warszawie i Poznaniu 26, a we Wrocławiu 27. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Kup teraz w Media Expert elegancki smartfon Realme C63, 256 giga, pojemna bateria, szybkie ładowanie w super cenie za 699 zł. Media Expert. W te wakacje jedziesz w góry? Czy na Mazury? Podróżuj dalej za mniej z aplikacją Orlen Witaj. W wakacyjne weekendy od piątku do niedzieli aż 35 groszy taniej za litr dowolnego paliwa Efekta. Tankuj w promocji do 50 litrów aż 4 razy w miesiącu. Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kompresor olejowy Tagred 24 litry 8 barów za 465 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 549 zł. Jak tak, to Allegro. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Misja? Szkolna wyprawka taniej. Skompletuj szkolną wyprawkę już w najbliższy weekend. Kup taniej objęte promocją artykuły szkolne i zyskaj rabat do 20% w e-kuponie na kolejne szkolne zakupy. Szczegóły promocji na carrefour.pl. Oferta ważna od 9 do 10 sierpnia. RTV Euro AGD. Tylko do środy w euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3990. Teraz za 3899 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 10. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Nowe w piątek. A zaczynamy od naszej piosenki dnia. All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together. children gather round. We will dance and we will whirl. We will dance to our own song. We must spin to our own world. Won't you dance with me? Stop your crying, dance with me. Feel the rhythm of my arms. Don't let's cry now, dance with me. Stop your tearing up. Don't you hear the music? Don't you feel the happy beat? Bring your paddle, dance with me. We will dance to our own song and whirl around. All you children gather round. We will dance together. All you children gather round. We will dance together. Przyznam, że trudno było mi usiedzieć w miejscu na tym utworze. Znakomity, taneczny banger. Nie bójmy się użyć tego słowa. All your children, to za nami. Ale właściwie jak za produkcję się biorą tacy artyści i takie tuzy muzyki elektronicznej jak Jamie XX czy The Avalanches, no to nie może być inaczej. To jest nasza piosenka dnia, utwór, który zapowiada płytową współpracę muzyków zatytułowaną In Waves, a cały album pojawi się 20 września, więc w zasadzie długo czekać nie będziemy. To teraz album, który już się ukazał. Jest to naprawdę rapowa petarda. Ciekawa jestem, kto rozpozna wykorzystany w tym utworze sample. Tytuł go od razu zdradza, więc na razie nic nie mówię, tylko słuchamy. Out the guard like I'm back again. Man, they told me tightened up, but I got slack again. Nerve bad like I'm back to selling crack again. Fame and money brought some factors I didn't factor in. Happiness be happening, but what happened when? Depression say I'm back again and get the tapping in. Even then came to win, ain't no capping out. I'm a bot, all the things that I be rapping back. Bought and got all the buildings I was trapping at. Bankhead, seafood, me and T I got. In the bluff, yeah, that's me I got. I think about when I was a younger and I was rolling rock. I sold a product that was shit, her name was Soda Pop. My baby mama tell me often so I ain't forgot. From the home of Coca-Cola and player I'm out. Keep on marching. Nobody knows the trouble I God, Mr. Mighty, all knowing. I'ma say it even though I know you know it. I got some people that I probably should avoid. I did some things that keep me on paranoid. I'm going blank, I'm just trying to fill a void. My junkie and auntie do the same with opioids. Undergoing and it's showing. Steady going, we pursuing, I ain't slowing. I could write about that evil like I'm Donald Owens. Seen the trapping, seen the pimping, seen the hoses going. I took the pressure from the pain and wrote the beautiful. Amen, thank the Lord and glory, hallelujah too. Znakomity Killer Mike, a wraz z nim Anthony Hamilton, a to oczywiście Nobody Knows. Taki tytuł nosi także gospelowy klasyk wykorzystany w tym utworze. Klasyk, który naprawdę zrobił świetny klimat i sprawił, że ta kompozycja wskoczyła na wyższy poziom, chociaż i tak startowała z bardzo dobrej pozycji. Kolejna dobra wieść jest taka, że jest tego więcej, bo Killer Mike na początku sierpnia wydał całą płytę Michael and the Mighty Midnight Revival i takich smaczków i perełek jest na niej naprawdę mnóstwo. Mnóstwo jest także gości i to duży plus. To teraz premiera dzisiejsza i album artystki, która uwielbia śpiewać po hiszpańsku, więc cały jej najnowszy album jest w tym języku, a to naprawdę pięknie do jej głosu pasuje. Mowa o Kali Uchis, która dziś wydała nową płytę, a na tej płycie między innymi utwór Heladito. Program Trzeci Polskiego Radia. Popłyniemy, płyniemy, już gonią nas syreny, syreny, a... przy tobie. O tak, dziś plany nie są nam potrzebne. Dzwoni ktoś, zaraz będę. Pora na dobranoc już. Julia Wieniawa na swoim. I brzmi to naprawdę dobrze. Ostatnio artystka trochę się pokłóciła ze swoją poprzednią wytwórnią i zaczęła nagrywać w nieco innym towarzystwie. No, jak widać, efektem tego jest całkiem przyjemny utwór, który naprawdę pięknie pasuje do lata. Lata, które nadal trwa, przypominam. I mam nadzieję, że potrwa jak najdłużej. Ten utwór to jest jedna z głośniejszych polskich premier tego tygodnia. A jeśli chodzi o to, co na świecie w kategorii głośnych popowych premier, no to mamy jedną z głównych postaci tego zestawienia, a jest nią Biba Dubi. Cause I'm sure Biba Dubi i Beaches to za nami, to wschodząca gwiazda sceny popowej, znana między innymi również dzięki temu, że supportowała Taylor Swift podczas jej ostatniej trasy, ale to jest w ogóle bardzo ważna postać na scenie brytyjskiej i nie tylko, oceniana przez krytyków jako jedna z najciekawszych artystek ostatnich lat. No to czekamy na kolejny album. A przed nami kolejna dziewczyna z gitarą, tym razem z Sydney, Total Tommy i jej Real, czyli piosenka o zawrotach głowy po trudnym rozstaniu. I regret, so I guess I'm full of it. Please say No, naprawdę pięknie się ten utwór rozwija. To jest kolejna nowość z polskiego podwórka, grupa Traffic Sunday i ich Niebo. Trzecia już singlowa zapowiedź ich zbliżającej się płyty, Wzloty bez upadków, która ujrzy światło dzienne 4 października, również na winylu w dwóch różnych wersjach. A jeśli chodzi o płytowe premiery, na które czekam niecierpliwie i ciągle o tym mówię, no to przed nami premiera nowej płyty grupy Fontaines DC, Romance, albumu, który ukaże się już 23 sierpnia, więc całkiem niedługo. A we wtorek światło dzienne ujrzał singiel, który to wydawnictwo zapowiada. Przed Państwem Here's the Thing. Trzeci singiel zapowiadający nową płytę grupy Fontaines DC. Płytę, na którą świat czeka niecierpliwie, a nasza trójkowa redakcja szczególnie, bo mamy tutaj naprawdę wielu miłośników ich muzyki. Co do samego singla, no jak się tak wsłuchuję, to chyba podoba mi się najmniej z tego całego singlowego zestawu. Po świetnym, energetycznym Starbusterze i przemiłym dla ucha Favorite, tym razem chyba dostaliśmy najmniej smaczny kąsek, ale i tak jest bardzo, bardzo dobrze, bo to jest w końcu Fontaines DC. Mam ze sobą jeszcze jeden świetny gitarowy skład, który trochę mi właśnie te młodsze nagrania Fontaines DC przypomina, a jest to grupa Gurriers. Top of the Bill to najnowszy single grupy Warriors, składu, który w minionym roku dał świetny koncert na Ofie i z niecierpliwością wyczekuje ich kolejnych koncertów w Polsce. No i płyty tej debiutanckiej, bo nadal mają to przed sobą. I znowu irlandzka scena wypuszcza kolejny świetny skład. Ja myślę, że naprawdę duża kariera przed nimi. A my teraz nadal na północy Europy pozostajemy, zaglądamy do Wielkiej Brytanii i sięgam po nową płytę grupy The Last Whole Earth Catalog, zatytułowaną We're All Down the Rabbit Hole i kompozycję z tej płyty Until I'm Clear. I znowu będzie to naprawdę dobre granie. I wanna make something of myself. I wanna leave a legacy. I wanna show what I'm made of. I don't wanna be so negative. These people have an answer. They show me how I messed up. I'll tell every secret. I'll show all my mind. I'll submit to the process. It'll set me on fire. I'll find my fault to cut to my door. Before I arrived, half a margarita. Tuesday in August, I was holding your hand. Wednesday in August, I was playing with my band. Thursday in August, I was making a plan. Then I shut like a shutter Friday. Your lips are electric like lightning and rain. Your tastes are eclectic, multigrain. You pull on my shoestrings and you open my brain. But I was leaving before I'd arrived. Hail for Margarita, hail for little dance. Let's fine dine the demons and give peace a chance. Off in movies, switch off in showers. We can turn it up and turn it down. Watch Austin Powers. I was leaving before I'd arrived. I can take a small thing and blow it up real big. I couldn't fit it in my wallet. I couldn't fit it in my rig. I can twist it out and twist it in. I can really dig. About leaving before I arrive. Hail for Margarita, hail the little dance. Let's find dine the demons and give peace a chance. Will you believe in me, song? You believe in me a lot. See all the good stuff I seem to have forgot. You can cheer me up and calm me down. You know the spot. You say, honey, won't you stay a little while? And you can make me smile just by looking around. You take me to the invisible, lost and found, where I can find a sweater or an old love letter. About leaving before I arrive. Hail for Margarita, hail for little dance. Let's find nine the demons and give peace a chance. Well, we can pancake a nickel, we can flapjack a dime, we can waffle a tickle, French toast wine. We can take in bacon, sunshine, tee off with a coffee and a tan. Half a margarita, half a little dance. Let's fine dine the demons and give peace a chance. Let's fine dine the demons and save all. Znana z grupy Big Chief, tym razem z materiałem solowym i z utworem, który miał trafić na płytę Bright Future. Właściwie trafił na jej japońską wersję CD, ale teraz artystka postanowiła wypuścić go w formie singla. I są to, jak słychać, bardzo ładne rzeczy. Adrian Lenke i Once a Bunch to za nami. No to z Leśnej Łąki i z takiego włóczykijowego klimatu przenosimy się teraz w domowe Pielesze w towarzystwie grupy Soft Lunch. In My Bed. I'm looking up to these 3 week old cups of tea. Such easy company. All piling up like Sensoji. Seems I found inner peace in 20 hours sleep. At least 3 for C6 Steve and 1 for me with all the posters of T. Shadow Man. Bardzo klimatyczne, ale przy okazji wyraziste granie grupy Soft Lunch. To niedawno debiutujący skład, właściwie mają na swoim koncie tylko kilka utworów, ale bardzo, bardzo mocno trzymam za nich kciuki. Zobaczymy, co pokażą muzycznie dalej. Do godziny 11 zostało nam 6,5 minuty. Pierwsza godzina audycji Nowy w Piątek dobiega końca, ale mam dla Państwa jeszcze jeden utwór na teraz, a potem cały zestaw kolejnych piosenek, które pojawią się w drugiej godzinie audycji, oczywiście. Tym razem ponownie wracamy do Polski, ponieważ Vito Bambino podzielił się nowym utworem, a jego tytuł, no jak na nowy utwór przystało, to po prostu Na nowo. No to słuchamy. Połamana duma, coś nam poplątało się, mnie nie zapoznano z umiar, dobrze to wiesz. Dziś fortuna musiała opuścić mnie, to jej skręcę skuna, miło było gościć cię. Dawaj, pojedziemy w zipu, ja zapuszczę brodę i wąs, ty nosisz citru, gadamy o Beyoncé, Beyoncé. Hej, ty jesteś moją ulubioną killer queen, jak ty moją żoną. Nie znają demona, tam gdzie możesz ram, pam, pam być sobą na nowo. Na nowo. To za mądrych burza, tyle mądrych kół, coś ich tam podskórnie wkurza, każdy mój ruch. Gdyby dziś to był ostatni dzień, ostatki oklasków zbierzmy. Take the money and run. Dawaj pojedziemy z zipem, wysmażymy skórę na prąd. Nie nosisz nic już, razem uwalniamy pieniądze. Hej, ty jesteś moją ulubioną pretty girl, jak ty moją żoną. Nie znają demona, tam gdzie grają funk, nie kojarzą Lady Punk. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl.